Welkom iedereen bij IT-bende 88 van 4 februari 2011. In de box hangen Bart van Klaveren en mijn naam is Martin Broersen. En Luc Sala is onderweg. De Luc Sala is onderweg, maar nog niet aanwezig. Hier is nog even een schep kolen op zijn pc aan het gooien. 88. Mooi rondgetal. Mooi rondgetal. Redelijk veel nieuws. De nieuwe transistor is zuiniger en kleiner dan bestaande voorgangers. Laat ik daarmee beginnen. Een groep Zwitserse natuurkundigen publiceert een nieuwe transistor in het Nature Nanotechnology. Dus we krijgen er binnenkort toch nog weer, als de transistor kleiner wordt en zuiniger, dan kunnen we toch weer grotere computer clouds bouwen met minder stroom en meer snelheid. Dus wordt op dat vorm. Moore's Law is nog niet aan zijn einde. Nou, ik wel denk dat het einde in zicht is. Mm-hmm. Waarbij je niet tot in het oneindige kunt blijven verkleinen. En zuiniger en sneller en groter en beter maken. Nee. Dus dan moet gezocht worden naar andere oplossingen. En ik heb dit onderzoek dan weer niet gezien. Maar is het een heel erg theoretisch ding? Of kunnen we met een jaar of twee, drie daar echt applicaties van zien? Toepassingen. Ik zie wel vaker van dat soort onderzoeken, maar dan blijkt het zo. Nee, ze hebben nu gepubliceerd dat zij het kunnen. Dus voordat het dan inderdaad in een fabriek in China is natuurlijk nog. Dat duurt waarschijnlijk nog de nodige tijd. Dus ik weet niet. Fabriek in China? Is dat een groot Nederlands bedrijf dat al die lithografische machines maakt? Ja, dat is waar. Maar je ziet nu natuurlijk dat Zwitserse wetenschappers daarmee bezig zijn. De vraag is natuurlijk dan nu wie dat gaat oppikken, dit soort dingen. Mm-hmm. En ik denk, de grote chipbakkers zitten toch ook wel in. De uiteindelijke chipbakkers zitten toch wel ook in China enzovoort. Dus Samsung en weet ik veel wat voor. Hitachi allemaal voor sub-BV's hebben die chips bakken. Ja. Ja, Hitachi. Ik weet niet. Ik ben even de chips. De grote chipbakkers van deze aarde staan niet op mijn netvlies. Nou, Samsung is een grote bakker. Die maakt natuurlijk alle processoren die in de iPods gaan. En andere smartphones. Mm-hmm. Sterker nog, zij maken meer processoren voor Apple dan ze in hun eigen smartphone stoppen. Ja, ze zijn ook allemaal joint venture, want ik zag hier al DVD-spelers voorbij komen die van Toshiba en Samsung zijn of andere combinaties. Ze zijn allemaal aan het mixen op dat front en aan het bouwen voor elkaar. Dus waar je producten uiteindelijk vandaan komen en welke of jouw TFT-monitor ook dezelfde beeldbuis bevat als je denkt dat die is. Dat volgens mij is dat een complete mix die constant gaande is. Mm. Maar ik denk dus zo'n interessante aan het geheel is dat die chips, hij staat trouwens ook op de lijst hoor, als allerlaatste op pagina 2. Want onze gigantische grote lijst is natuurlijk nu over. Oh ja, ik ben niet verder dan pagina 1 gekomen. Dus dat gaat over de nieuwe zuinige transistor. Ja, ik verwacht dat dat gewoon weer 2 jaar duurt voordat we daar iets van zien. Maar dat gaat gewoon gebeuren. Dus we krijgen wel goedkopere dingen. We hebben Intel deze week Microsoft heeft aan Intel gevraagd of ze een Atom-based 16-core chip willen maken. Niet echt heel spannend nieuws, maar de vraag op zich dat Microsoft aan Intel dat gaat vragen van hey, voor onze grote datacenters willen we minder stroom, meer cores en Atom-based, is ook al zo'nzelfde trend. Van iedereen wil natuurlijk minder stroom trekken voor die gigantische datacenters die uit de grond geslagen moeten worden. Ja, die datacenters groeien rap. En het is een probleem om de hoeveelheid energie op te wekken en de warmte af te voeren. Mm-hmm. Ja, en de verwachting is, wat wij al met de EC2 nu aan het spelen waren, de verwachting is natuurlijk dat er steeds meer virtuele clouds komen waar je gewoon wat ruimte in kan huren. Dus dat er echt gigantische schuren vol bedrijfsterreinen vol computers komen waar je op kan inhuren. En waar die dan komen. Je kan ze inderdaad op de Noordpool misschien plaatsen, maar dan smelt het dan weer te hard. Dus dat is toch niet. We moeten toch even zien waar dat heen gaat met die technieken. Maar ik vind het leuk dat er nog Zwitserse onderzoekers weer nieuwe transistors lopen te bedenken. IPv6 is, het is op. De nummers. Op is een groot woord. De IPv4 nummers praat ik dan over. De laatste blokken zijn inderdaad uitgegeven. Mm-hmm. En dat betekent dan niet dat er problemen zijn. Maar ja, het internet kan niet meer groeien op zijn huidige techniek. Nee. Nee, dus... En ik las inderdaad dat de woordvoerder van Ziggo, geloof ik, die zich in de pers enigszins uitliet over het feit dat hij niet zo gelukkig was met de panieknieuwsgeving van het op zijn van de IPv4 versie 4-blokken. Mm-hmm. Het is allemaal niet zo ernstig als het in het nieuws wordt afgeschetst, zegt hij. Nee, dat is het natuurlijk ook niet, want iedereen heeft natuurlijk zijn basisset IPv4 sets. En ze kunnen natuurlijk onderling op IPv6 allerlei dingen doorrouten. Dus, en je kan dus allemaal lokale clouds van IPv4 maken met allemaal dezelfde nummers, die dan als verschillende IPv6 nummers op het nieuwe IPv6 internet worden rondgestuurd. Ja. Allemaal technisch geneuzel op provider niveau, waar de eindgebruiker natuurlijk weinig last van heeft. Dus ja, ik denk wel dat het handig is dat we langzaamaan alle IPv6, dat we langzaam echt doorschakelen naar IPv6. En dat ja, ik denk het ook. Het enige wat we dus straks allemaal hebben is dat wij, dat met name de thuisgebruikers zullen zich op een gegeven moment moeten gaan afvragen of ze hun modem thuis moeten gaan vervangen. Of die technisch gezien wel in staat is om IPv6 te draaien. Ja, nou, in de heel grote delen van de Thomson-modems die de KPN heeft uitgerold in Nederland, is dat allemaal al aanwezig. U weet alleen niet of het natuurlijk ook compatible is met hoe de IPv6-wereld er straks gaat uitzien. En of het veilig genoeg is. Er zit geen NAT-routing eigenlijk in de IPv6. In het IPv6-plan zit geen NAT-routing. Dus alles staat eigenlijk rechtstreeks door. En al je devices hebben dus unieke IP-nummers op internet. Dus je lokale devices hebben eigenlijk zijn publiek benaderbaar als je niet oppast via het IPv6-nummer. En daar moet natuurlijk wel nodige aandacht aan besteed worden. Maar voorlopig, iedereen draait gewoon fijn op IPv4. Access for All is de enige op dit moment in Nederland waar je gewoon kan zeggen, ik wil een pure IPv6-aansluiting naar mijn huis hebben. Dus de rest is gewoon nog helemaal niet op dat punt bezig. Ze zijn waarschijnlijk op infrastructuur bezig om de IPv6 structuur aan elkaar te breien. En hosting. Ja, Ziggo zelf gaf aan Gratis Vos van Ziggo, mm-hmm, dat ze pas halverwege 2012 geschikt zijn voor IPv6. Ja. Dus dat is best nog wel een eind weg. Ja, maar je kan natuurlijk denken dat in ieder geval de hosting, de hosting moet in ieder geval natuurlijk van site moet binnenkort wel IPv6 zijn. Want als je nou een puur IPv6 persoon bent geworden in de nabije toekomst, dan kan je, als een site puur IPv4 is, dan kan je er niet heen. Dus daar moet in de toekomst natuurlijk wat aan gedaan worden. In ieder geval makkelijk. De meeste sites worden natuurlijk gehost op een professionele hosting provider. Mm-hmm. Die uiteraard daar klaar voor is. Ja. Ja, als je rechtstreeks ondersteuning in Apache en zo wil hebben, moet je natuurlijk wel de juiste nieuwe moderne Apache installeren. En nog wat andere geneuzel goed regelen voordat je dat echt goed hebt. En dan heb je het native goed ondersteund IPv6. En anders heb je natuurlijk dat als je provider IPv6 naar IPv4 lokaal doorstuurt, dat is een beetje een hack. Dat is niet zo. Dat is voor nu wel even goed. Maar voor de toekomst wil je natuurlijk gewoon dat je eigen Apache server standaard de juiste IPv6 praat. En dat vereist volgens mij bij de nodige providers nog wel wat infrastructuurwijzigingen. In ieder geval wat updaten van hun Apache servers. Ja. Okay. Dus ik verwacht dat daar wel wat in gaat wijzigen. Ik zag ook nog dat Egypte het internet had uitgezet. En dat Lieberman in de US ook nog weer opnieuw zijn. Of tenminste, dat was al eerder in het nieuws natuurlijk. Hebben wij ook al eerder genoemd. Dat is omdat er dus eigenlijk ook een soort off-switch moet komen in Amerika voor het internet. Voor als er terroristen komen of andere dit soort effecten. Dat je dan, als iedereen gaat twitteren dat ze de regering in Amerika willen omverwerpen. Dat ze dan in ieder geval de grote off-switch kunnen aanpakken. Omflippen en dat dan het hele internet in Amerika uitgaat. In ieder geval, op dit moment is het weer in Egypte weer aan. Dus ze hebben tijdelijk inderdaad alle providers, en dat hebben ze gedaan door gewoon te bellen, hebben ze gewoon alles afgesloten. Dus de off-switch in Egypte is gewoon een mobieltje. Of een telefoon waarmee iedereen, de regering alle providers heeft gebeld van zet het uit. Nu is het op dit moment allemaal weer aan. Wat vind jij? Vind je dat geregeld moet worden door de regering? Dat er een off-switch of een aan-uitknop komt op een internet per land? Nee, ik vind dat een zorgelijke ontwikkeling. Ik vind dat niet moet mogen. Mm-hmm. Nee, dat vinden natuurlijk heel veel mensen. Maar waarom komen deze figuren zoals die Lieberman op het plan? Is dat angst? Mensen willen altijd de boel controleren, ja. Mm. Of controle houden over een bepaalde medium of land of bedrijf of weet ik veel wat. En ik kan me wel voorstellen dat bepaalde mensen dat willen, maar die kant moeten we gewoon niet op willen. Nee, want we zien allerlei ontwikkelingen, zoals onder andere IPv6, waar natuurlijk IPsec-tunnels in zitten, wat allemaal geëncrypt is en niet te controleren. We zagen deze week, of we zijn al een poosje, zien we die, ik ben even de naam kwijt, maar die weet jij, de Honeycomb Android, hoe heet het ding, de nieuwe operating system versie 3.0 ja. Van Android. Dat heb jij toch paraat? Honeycomb. Honeycomb, dat is het. Die heeft de mogelijkheid om je pad, of de nieuwe Android pads die eraan komen met Honeycomb, die kan je dus encrypten. En dan kan je met een pincode kan je die encryptie uitzetten. En dan heb je dus een geencrypte pad voor die alleen toepasbaar is met het key of met het password. Dus je krijgt binnenkort een geencrypte pads met Android Honeycomb. En je krijgt IPv6 IPsec tunnels. En dan moet de regering nog bij de data kunnen komen. Ja, het is een hele ingewikkelde discussie. Aan de ene kant willen we natuurlijk allemaal veilig zijn en willen we ons beschermen tegen mensen die kwaad in de zin hebben. En aan de andere kant willen we ook onze privacy behouden. Mm-hmm. En die twee zijn als water en vuur. En dit is een ongelooflijk ingewikkelde materie waar je niet zomaar even een antwoord op kunt geven. Aan de ene kant zeg ik van ja, ik wil toch wel dat mensen die kwaad in de zin hebben op een of andere manier opgespoord kunnen worden, tegengehouden kunnen worden. Aan de andere kant wil ik niet dat alles wat ik doe zomaar voor iedereen toegankelijk is. Want als het voor de overheid toegankelijk is, kunnen er ook andere mensen bij. Ja, dat is duidelijk. We zagen dat van vorige week. Aan de ene kant zeg ik heel hard nee, de regering mag niet zomaar overal bij. Nee, de regering mag niet zomaar het internet uitzetten. Aan de andere kant, er zijn mensen die er voor de kick in Egypte rondlopen. Er zijn mensen die echt heel erg hard willen dat er veranderingen komen. Mm-hmm. En het is lastig. Ja, nee, duidelijk. Wat we in het even doorstappend op dat Egypte nieuws. De Al Jazeera heeft voor het eerst foto's uitgebracht via Creative Commons license. Ik vond het wel goed. Want Creative Commons heeft natuurlijk al een redelijke track record van dat ze langzaamaan op een bepaalde manier de wereld aan het veroveren zijn qua license gegevens. Ze hebben een heel mooi duidelijke licentie gemaakt voor iedereen. Je kan 3 types kiezen. In dit geval kan je dus nu de foto's van Al Jazeera over Egypte kan je gewoon gebruiken op je eigen blog als je maar referentie aangeeft. En ik vind het echt super dat ze op die manier zeggen van hey, we geven dat uit onder een Creative Commons license. In tegenstelling tot, ik noem maar wat, het ANP. Ja, het is allemaal, dat mag je allemaal betalen niet voor. Ja, dit is dus helemaal vrij eigenlijk. Alleen je moet aangeven van hey, ik heb het van de Al Jazeera bron, heb ik deze foto geplaatst op mijn blog of op mijn nieuws of in mijn krant. Of het is echt gewoon bruikbaar. Dus via de Creative Commons. Dus ja, heel super, zou ik zeggen. Ik dacht dat we Luc in de podcast gingen halen, maar... Je had het over kolen. Die kolen op die computer die gaan niet erg hard, denk ik. Pakken we even nog in hetzelfde trant de Daily. Heb je daar wat over gezien? De Daily. Het feit dat zij hun content ook achter een betaaloplossing hebben gezet, bedoel je? Nou ja, het is geïntroduceerd op 2 februari, nadat het eerst was uitgesteld natuurlijk. Inderdaad, er zijn veel ogen op gericht. Vanuit de krantenwereld, uit de mediawereld, uit de tijdschriftenwereld zijn er veel ogen gericht op de Daily. Wat gaat de Daily doen? Gaat het een succes worden? Kunnen ze de mensen achter die paywall krijgen? Gaan mensen dat ook waarderen? Is dat een businessmodel wat werkt? Want als het een businessmodel is wat werkt, dan zal er binnenkort natuurlijk overal en nergens deze trend... Ook dit is weer lastig. Zeker als je ziet dat Al Jazeera zijn foto's onder een Creative Commons licentie uitgeeft. Om daar nog even op terug te pakken. Dat betekent dat er dus een heleboel burgerjournalisten komen. En blogs en andere gratis toegankelijke plaatsen waar je je nieuws kunt ophalen. En het wordt dus steeds moeilijker voor een echte nieuwsorganisatie of een krantenuitgever om geld te blijven verdienen met het huidige model. Mensen kopen geen kranten meer. Alles moet online en digitaal. Maar het is heel lastig om in die wereld inkomsten te genereren. Mm-hmm. Dus ik kan me voorstellen dat een hoop ogen zijn gericht op de Daily. Maar ik heb er een hard hoofd in. Ik denk niet dat mensen bereid zijn te betalen. Je moet dan toch echt iets leveren waar mensen een hele goede toegevoegde waarde aan het nieuws wat je overal kunt oppikken. Maar bedrijven als Facebook, LinkedIn, Twitter beginnen langzaamaan geld te verdienen met advertenties en echt massa's. Echt gewoon gigantische hoeveelheden, omdat ze waarde bieden voor mensen. Ze bieden iets wat mensen willen. Als je natuurlijk een krant opzet, en dat schijnt dus heel moeilijk te zijn overal. Maar er is toch, zou je zeggen, als er waarde is, komen de mensen naar jouw site, naar jouw plek. En kan je geld verdienen zonder dat je rekening gaat waarom sturen. Maken sites als Facebook en Twitter winst? Omdat zij... Wat is het? Facebook heeft LinkedIn. Een half miljard leden. Mm-hmm. Dat genereert een hoop page views. En als je daar een advertentie op zet voor een 10 cent per klik... Ja, want dan de is dat geld te verdienen. Maar een website als Daily, die enkele tienduizenden... bezoekers heeft, die kan daar toch geen geld mee verdienen? Nee. Nou, daarom is het raar. Daarom zit iedereen als kijken van de RUP. Als je allemachtig groot bent. En dat betekent dat jij geld verdient, maar die andere 10 miljoen websites die er rondhangen, er is geen droge brood in te verdienen. Dat is een probleem. Het is jammer dat Luc Zalen er nog niet is. En die had denk ik wel wat registers opengetrokken. Ja, niet... Ja, ik weet niet of ik hem... Zal ik hem eens mobiel bellen? Kijken of hij zijn computer het begeven heeft. Live bellen we nu even, Luc. Mobiel in de podcast. Maar om je vraag te beantwoorden, ik denk dat het dus niet gaat lukken met Guardian. De Daily. Sorry. Yo. Hi, live in de podcast bellen wij jou. Ja, ik weet het. Je computer. Ik kom eraan in de shortcut. Ja, ik ben er. Het is prima. Ja. Je kunt ook zo blijven hangen aan de telefoon, hoor. Nou, dit was Luc Sala, die nog steeds een computer aan het starten is. Laten we dan nog heel even bij de Daily blijven. Want we zagen ook, net één dag later, dat op de... moet ik heel even kijken waar ik dat zag. Oh ja. Ik zag opeens nieuws. Sorry, Rupert. Everybody can now read the Daily for free. Er is dus nu al een site in de lucht gebracht die op de gratis Tumblr stuk. Dus als een soort los Tumblr. Luc is er. Ik ga hem ons eens in de podcast halen. Op een los Tumblr stuk is eigenlijk gewoon nu de inhoud van de Daily is gewoon leesbaar voor 0 euro. Op je PC heb je helemaal geen iPad voor nodig. Je kan wat doorklikken. Als je doorklikt krijg je te zien, ja, dit is eigenlijk bedoeld voor de iPad. En als je een iPad hebt, dan zie je toch echt nog veel betere content. Maar wat ik zo 1, 2, 3 op de Daily zag via deze gratis portal was niet echt spectaculair, vond ik. Dus als dat ook de inhoud is van wat er op de iPad getoond wordt, dan is het alleen al vanwege de content waarschijnlijk heel snel einde oefening. Uh-huh. En waar vind je die Daily? Is dat daily.com of zo? Of? Ja, de daily.com is nu, en die kan je dan op je iPad draaien. Maar je hebt nu... ook op internet heb je nu sinds gisteren of zo, heb je een site die heet thedailyindexed.tumblr.com. Daar kan je gewoon rechtstreeks gratis naar de inhoud van de Daily kijken. Daily en dan? De Daily Indexed. Indexed. Tumblr. TUMBLR.com. Tumblr.com. Ja. Oké. Okay. Dus het plan om het achter een paywall te zetten wordt op deze manier door een hacker, wordt natuurlijk alweer, of tenminste hacker. De vraag is of dit mag en hoe snel dit down is. En het is nu nog up. Ook we hopen dat het tegen de tijd dat de luisteraars naar deze podcast luisteren ook nog up is. Maar in principe zou je natuurlijk kunnen zeggen, dit gaat, hier krijg je een rechtszaak over of hier word je... Dit wordt verboden om de links... Ja, ik krijg hem toch niet door daily.indexed? Of... Nee, het begint zonder www. De Daily. Ja. Oh, de Daily. Oh. De Daily Index. Ik zal hem in de link gooien. Want wij hebben ondertussen altijd ook via Skype mogelijkheden om links te delen. Dit is hem. Voor de luisteraars, de link komt gewoon straks is straks terug te vinden op itbende.nl. Oké, dus de Tumblr heeft een of andere manier gevonden om direct naar artikelen te linken zonder dat je eerst door die betaalmuren wordt tegengehouden. Ja, maar er wordt straks weer gekild of zo, of niet. Ik weet niet wat hiermee gaat gebeuren en of hier rechtszaken van komen of deze man een brief krijgt dat hij het per direct offline moet halen en anders 10.000 euro per dag moet betalen. Aan de Daily of aan News Corp. Dus in ieder geval is het interessant dat het allemaal nu op deze manier... Dus de News Corp wil een betaalde paywall van het nieuws in de lucht brengen. Eén dag later is het gehackt en is het benaderbaar via deze link. Ja, ik vind dat wel interessant dat het op die manier is. Wat ik al zei, de content vind ik eigenlijk helemaal niet interessant. Dus uit die overweging denk ik dat de Daily al helemaal niet gaat lukken. Denk je dat de beperking tot de iPad voor de daily uiteindelijk tegen ze zal werken. Hè? Je weet, in Nederland is natuurlijk allerlei gedoe over kranten. Ook in België, de Morgen, in Nederland de NRC. Die niet meer hun gratis content via de iPad mogen doen. En dat schijnt een op dit moment nog een specifiek Nederlands en Belgisch probleem te zijn. Dat Apple gezegd heeft... Wij doen niet meer, je mag geen gratis content aanbieden aan je abonnees. Ze moeten maar ook... Ja, aan je abonnees, dat is de key. Hè? Want het is zo dat ze vragen dus geld aan de abonnees. Voor de papieren versie of wat voor wat dan ook. En binnen dat watgene wat er betaald wordt, bieden ze op de iPad gratis nieuws aan. En Apple zegt, ik wil 30% hebben van die waarde. Van wat je eigenlijk weggeeft. Ja. Ja, maar goed, Apple wil dus verdienen. Ja. En daar zijn natuurlijk allerlei bezwaren tegen. Over misbruik van monopoliepositie en dat soort dingen. De Nederlandse kranten schrijven daarover. Wereldwijd speelt dat nog niet zo. Maar op den duur is dat natuurlijk een overweging. Vooral als je nu ziet dat er toch meer Android dingetjes verkocht zijn dan Apple. Overigens, daar even een kanttekening bij. Er zijn wat berichten dat de Samsung Galaxy Tab... dat daar 15% wordt teruggebracht bij de winkels. Ik weet niet of dat een gerucht is of dat kwaadsprekerij is van de concurrent. Maar het schijnt zo te zijn uit dat bericht dat die tab het niet zo goed doet bij de klanten. Die valt tegen. Maar in ieder geval, Android loopt als een gek. Dus waarom zou een krant zich beperken tot iPad? Waarom maken ze niet gewoon een Mobi dingetje? Zeg maar NAC Mobi, wat iedereen op het internet zou kunnen zien. Het wordt straks gewoon pagina's. Het kan niet anders. Ja. Waarom zou je in een paywall applicatie jezelf begeven? Daarom zit iedereen ook een beetje te kijken van Rupert Murdoch en de News Corp zijn natuurlijk succesvolle ondernemingen. Succesvolle mensen die zijn het nu aan het uitproberen. Maar de vraag is natuurlijk helemaal wat dit gaat doen. Ze kiezen puur voor de iPad. Ze hebben dan Apple mee. Ze zijn grote vrienden met Apple. Ze gaan samen reclame maken voor dat hele The Daily concept. Ja. Ja, we gaan... Wij zeiden al van... Ja, Al Jazeera, die heeft net onder Creative Commons... kan je terugzien in onze links op pagina 2. Hebben ze de foto's gepubliceerd voor iedereen en alles. En je mag dus... Je ziet dus een trend aan de ene kant dat dingen gratis worden aangeboden. Zelfs met licenties erbij van dit mag je er allemaal mee doen. En aan de andere kant zie je dat mensen proberen die paywall in het leven te roepen. En de Nederlandse markt kijkt ook heel sterk naar wat de Daily gaat doen. Dus als de Daily ook maar enigszins lijkt een succes te worden, denk ik dat we van de NRC en de Telegraaf en de Volkskrant allemaal... clones van de Daily gaan zien. Maar eerlijk gezegd denk ik dat het grote kans heeft om te mislukken. Zeker ook de Android komt eraan, wat jij al zei, maar daar zullen ze waarschijnlijk zich op... Ze gaan eerst vrienden met Apple doen en dan tegen de tijd dat het een beetje weg-appt en dat er niet meer zoveel voordeel uit het Apple connectie te halen valt, zullen ze waarschijnlijk gewoon ook een Android versie van de Daily... op de markt brengen, denk ik. We zitten natuurlijk met z'n allen te wachten op die... op de, hoe heet die ook weer, Bart? Honeycomb. Honeycomb Android. Ja. Op het moment dat die Honeycomb Android versie op alle tablets komt, heb je grote kans dat daar massa's van verkocht gaan worden. En dat die mogelijk zelfs de iPad gaat inhalen. Verwacht ik. Eerlijk gezegd. En ik denk dat de Daily daar niet omheen gaat kunnen. Of in ieder geval, het lijkt me bizar als de Daily zich alleen maar op iPads richt, terwijl de grootste markt straks de Android tablets zijn. Ja, ja. Goed jongens, even over Egypte. Ik heb natuurlijk de halve nacht, daar was ik wat later, ook zitten kijken naar wat daar allemaal gebeurt. Die Al Jazeera in de Engelse versie is natuurlijk heel... illustratief. Wat mij dan doet denken van, Jezus, zouden er nou nu mensen zijn die een schip vol met telefoons of iPads of computers richting Egypte laten gaan? Want als die markt dus vrijkomt, ja, als daar een nieuwe regime komt, dan kan de vraag, net zoals in Oost-Europa, naar computers en dat soort dingen natuurlijk enorm toenemen. Ik bedoel, wat voor consequenties heeft zoiets als in Egypte nou eigenlijk voor de ICT-branche in de breedste zin? Ze hebben natuurlijk internet. Ik weet niet hoe ik heb mezelf niet verdiept. En sowieso mobiel is daar natuurlijk al heel ver. Het is natuurlijk niet zo dat daar helemaal geen mobiel is of zo. Dus ik denk op het gebied van computers is er misschien wat te verbeteren. Maar ja. Nou ja, wat je ziet wordt dat Vodafone daar onder druk, zeggen ze, berichten van de regering uitzendt. Ze hebben het internet uitgezet, echt letterlijk helemaal uit. En toen weer aangezet, nu is het weer werkzaam. Nou, maar wat Luc zegt klopt ook. Vodafone heeft onder dwang van, weet ik veel wie, hebben ze berichten uit moeten sturen naar hun klanten. Mm-hmm. Dus dat speelt ook nog. Het is niet alleen dat ze het hebben uitgezet. Ze zijn gedwongen om berichten te versturen. Waarschijnlijk om de gemoederen te bedaren of iets dergelijks. Of ze te waarschuwen dat als je dat doet, dan ga je de gevangenis in, weet ik veel wat. Mm-hmm. Dus dat is ook weer zoiets. De ja, maar ik denk dat maar de media voor propagandadoeleinden. Mm-hmm. Maar de vraag is, als dat voorbij is, wat er gebeurt. Maar ik denk dat er niet zo heel veel gebeurt qua handel of qua. Dat er opeens hele groot dat je om betere meteen een vestiging daar kan openen voor het verkopen van computers. Ik denk ja, dat. Ja, maar er wordt natuurlijk wat gebeurt er met zoiets? Gaat daar een markt open? Waar praten we over? 70 miljoen mensen of zo? Ik weet niet precies, maar iets in die buurt. Mensen die tot nu toe weinig konden. En het vreemde is in zo'n nieuwe economie is dat iedereen denkt dat ze dan dus rijk gaan worden. En dan gaan de kredietkranen open en dan gebeurt er veel. Dat hebben we gezien in Rusland. Mensen gaan heel rijk worden. Maar er komt echt een surge in wat daar kan. En dan denk ik van ja, wat betekent dat voor de computerwereld? En wat we op het moment zien zijn dus schermutselingen. Ik geloof dat Anonymous ook bezig is om de Egyptische regeringssites aan te vallen. Maar wat gaat er gebeuren? Wat heeft dat in de rest van de wereld eigenlijk voor effect dat Egypte vrijkomt? Hè? Je weet, economisch wordt er gezegd, als het Suezkanaal dicht zou gaan, waar heel veel containerschepen doorheen gaan. Nou, noem maar wat. Betekent dat een prijsverhoging voor hardware die niet wordt ingevlogen, maar per schip komt en die dan via de Zuid moeten varen? Ja, noem maar wat. Ja, mensen zullen dat niet, zeker als er een nieuwe regering komt, niet dichtgooien. Tenzij er een hele anti-westerse regering komt. Maar verwacht jij dat? Nou ja, het is eerder gebeurd. Hè? Het heeft 7 jaar dichtgelegen. Hoe loopt dit uit de hand? Komt hier een burgeroorlog of wordt het allemaal netjes geregeld? Iedereen roept nu van het moet waar. En je zag dus in die daily ook dat ze daar ook oproepen van nou Mubarak moet nou maar weg. En laat Obama nou eens gewoon heel hard zeggen dat dat voorbij is. Ik vind dat soort situaties zoals in Egypte zijn ook een... Het is niet alleen Egypte, het is ook Tunesië, het is ook Jordanië. Daar komt een nieuwe golf. Wat betekent dat voor het evenwicht in zeg maar de hele ICT-wereld? Hè? We hebben gezien dat China en India eigenlijk de laatste jaren enorm opgekomen zijn. Dat er meer telefoons en applicaties verkocht worden in China dan elders. Bijvoorbeeld voor Nokia met zijn Ovi-store, die doet het heel goed daar. Waren marktleiders, dat zakt wat weg. Dus hoe zie je die wereldwijde markt verschuiven door dit soort ontwikkelingen? Ja, mogelijk wordt de pad-markt van iPads tot Android-pads wordt groter. Omdat als je dus educatie gaat doen, zoals je ook ziet in India, dat ze dus voorstellen om voor onder de $100 iPad-achtige devices te gaan maken en te gaan uitdelen op scholen. Dan zou je dus kunnen denken dat als zo'n nieuwe markt open gaat, dat alleen al vanuit scholing en verder de restontwikkeling, dat de iPad-achtige markt heel erg groot wordt. En waarom? Omdat er geen toetsenbord bij zit. Ja, en Arabisch schrift is natuurlijk weer wat anders dan ons schrift, maar zeker in India en China geldt dat ze daar voor om te schrijven, heb je ingewikkelde programma's nodig om die de juiste karakters uit het hele gedoe te vinden, zal ik maar vinden. Ja? Dus dat is niet het beste van die tikken. Dat verwacht ik wel. En als we dan doortrekken naar wat we al een poosje natuurlijk zien, dat die virtuele clouds en virtuele dingen steeds groter worden, die grote centra steeds groter worden, dan kan je dus denken dat je straks ergens daar ruimte huurt. Ook als particulier krijg je straks een heel voorgekoud Google Cloud oplossing, die er eigenlijk al half is natuurlijk met Google Docs en weet ik veel wat, waarmee je met je pad connect en je kan alles. Dus de kracht die je vroeger in je eigen huis had staan qua server zal mogelijk toch, of qua CPU zal mogelijk toch verschuiven naar de cloud. En dan benaderbaar zijn via die interface van de pad. En hoe groot die pad dan moet worden, weet ik niet. Want op een bepaald moment wil je natuurlijk ook tv streamen naar je pad. Of, ik weet niet of er dan twee devices komen, een tv en een pad. Maar ik denk wel dat dat de toekomst is. Ja. Nou, ja. Apple doet het goed, maar Jobs is ziek, dus wat gaat er gebeuren met die pads? Ik weet het niet. Ze zijn er van alle kanten. Wat mij op het moment even interesseert is dat er nieuwe chips zijn van Intel. En dat daar een foutje in is gebleken. Hè? Dus de Serie 6 Cougar Point, dat is een SATA interface, geen chipje, maar een sub-chipje, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Doet het niet helemaal goed. De ellende is dat je het niet gelijk in de gaten hebt. En Intel heeft daarmee dus een serieus probleem. Die dingen zijn uitgeleverd aan OEM's en aan klanten sinds 9 januari. En er wordt nu al geroepen van dit gaat een ramp worden. Want iedereen die een dingetje gekocht heeft en dus niet direct de gaten heeft dat zijn apparaatje fouten vertoont. Want het is natuurlijk niet een designfout of zo. Het is gewoon dat er één lijntje ergens van een chippy te dun is gebrand. Mm-hmm. Zou ik maar zeggen, in het productieproces. Die is te dun, dus die gaat weigeren. Hè? Als die te warm wordt, als het ding te warm wordt, dan verdampen daar wat. Maar we praten dus puur over de Sandy Bridge. Dus over de, niet, ja, over de CPU, allernieuwste... niet over de CPU, maar over de chipset op het mainboard. Ja, oké, dus een chipset. En Cougar Point is dan ook een chip, of niet? Dat is niet helemaal duidelijk. Nee, de Sandy Bridge is zeg maar de tweede generatie Core i-processoren, de i3, 5 en 7. En, de tweede generatie heeft een nieuwe chipset nodig om hem aan te sturen. En in die chipset worden allerlei dingen geregeld, zoals het aansturen van het geheugen. En in de oude SATA-aansluiting, dus niet de SATA 2 of weet ik veel wat, daar blijkt inderdaad een foutje in te zitten. En er is onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat er dataverlies optreedt. Mm-hmm. En in de chipset, die dus zorgt dat de processor kan communiceren met het rest van het systeem, zit een klein foutje. Ja, ja, dus het is niet de CPU. Niet de processor zelf, nee. Nee. Dus het mainboard, daar moet je dan een USB, je moet dan gewoon een PCI-USB-kaart in je mainboard schroeven om het op te lossen. Nee, niet USB, SATA. Dus de aansluiting voor de harde schijven. Oh, oké, SATA. Ja, goed. Maar goed, het is een ramp. Ja. Men praat over 300 miljoen interne kosten, want de voorraad moet weggegooid worden, dat is duidelijk. En 700 miljoen in de markt op te lossen. Nou, is dit alles eerder gebeurd? Heeft het toen ook 600 miljoen gekost of zo? Dus het is een dure grap, maar vooral voor het retailkanaal. Dat is natuurlijk heel lastig als dit soort dingen voortkomt. En mensen gaan terugkomen met hun computer die om een hele andere reden kapot is. En die zeggen, hij doet het niet meer. En ga dat dan maar eens uitzoeken, hè, als winkelier of als retailer van hallo. Dus daar is gezichtsverlies voor nou, Intel. De schade valt op zich mee voor Intel. Omdat ze er A heel vroeg achter zijn gekomen. En B hebben uitgepakt met het bekennen van de schuld en het gaan oplossen van de problemen. Het kost een paar centen, maar dat is voor Intel zelf is het pocket change. Ja, ja, gezien hun dat is waar. Er schijnt in het verleden wel pocket change, praat je nog wel over, hè? Ja, een miljard, alles bij elkaar gaat het kosten. Maar nou, zijn er in het verleden, heb ik wel eens gehoord, ook wel soortgelijke dingen gebeurd. Dat er door, ik geloof, een Koreaanse club een verkeerd chipje uitgeleverd is. En dat inderdaad in honderden miljoenen de wereld is ingegaan. En dat is in moederboards beland en zo. En ik sprak laatst zo'n moederboordreparateur. Die zegt, oh ja, dat is bekend. Dat was al 10 jaar geleden. Maar dat heeft, laten we zeggen, dat is helemaal overal doorheen geslopen. Zonder dat het echt bekend is gemaakt. Behalve de technici wisten het. Dus dit soort dingen kan natuurlijk lastig zijn. Vooral ook als je dadelijk een apparaatje koopt. Waarmee je hartslag in de gaten wil houden. Ja. En dat werkt dan niet of zo. Ik bedoel, de chips worden ook gebruikt in levensbedreigende situaties. Dus dan kun je, en dat, ik denk dat Intel daar ook over nadenkt, kun je natuurlijk enorme problemen krijgen. Stel dat er een aantal mensen zeggen, hey, ik heb mijn medische applicatie op een machine laten lopen. Die kon niet meer naar de harde schijf en de gegevens wegschrijven. Daardoor ging dat niet meer naar de dokter toe. En nu ben ik dood of verlamd of wat dan ook. En doe mij maar 20 miljoen, ja. Dat soort dingen. Dus ja, ik vind het heel verstandig van Intel. Ik vind het ook, want het gaat dan, begrijp ik, over de SATA-poort. Daar hangt je harddisk aan. Dus je data op je harddisk, of de data die je erin schrijft, kan wijzigen, kan fout gaan, kunnen rare bluescreens, kan allerlei ellende veroorzaken. Dus het moet opgelost worden. Dus ik vind het goed dat Intel goed bezig is op dit front. Ja. Goed, nou ja, wat gebeurt er verder in de wereld? Op dit moment niet zoveel. De golf van de Consumer Electronics Show moet dus de wereld ingaan. Al die apparaten die daar zijn aangekondigd, de HP Slate en zo. We hebben nou een onderscheid gekregen tussen, zeg maar, tabs. Dat zijn dingen die lijken op de iPad. En je hebt de Slates. Dat zijn diezelfde dingen, maar daar zit er nog een toetsenbordje. Wat dan ofwel los, ofwel daaronder geschoven, of daarnaast geschoven, of er bovenop geklapt wordt. Maar dergelijke Slates, onder andere van HP en van Dell, die gaan er dus aankomen. Mm-hmm. Ja, wel wat dat Symbian, Nokia heeft het ook zelf toegegeven, ja, we moeten er nou toch wat anders naast hebben. We moeten misschien eens kijken naar andere operating systemen, maar Symbian gaat onderuit. Niet om technische redenen, maar gewoon omdat de marketing van Google en de macht van Android veel groter is. En dat waarschijnlijk ook Android in ieder geval in de geest van de mensen een beter operating systeem is dan het gesloten proprietary van Symbian. Hoewel ze dat dan weer op een andere manier met, ik geloof dat Memo heet, samen met Intel, waar we wat breder proberen te doen. Maar dat is een signaal. Android wint. Is ook groter dan de iPad, maar er komt een nieuwe iPad 2 aan en die zou dan weer de wereld verbazen. Overigens was het bericht dat een waanzinnig goed scherm zou krijgen. Iets van 2000 pixels, maar 1500 pixels. En dus heeft High Definition TV, is weer achterhaald. Er zijn, en hier is DigiTimes, dat is een Taiwanese nieuwsorganisatie, de bron van. Die zei nee, dat gerucht is ontstaan omdat Apple inderdaad om die hele High Definition schermen gevraagd heeft, maar meer offertes gevraagd heeft. En dat zou dan voor de iPad 3 zijn, die dan weer over een jaar of zo uit moet komen. Maar de iPad 2 zou wel een iets beter scherm hebben. Vooral qua flickering en dat soort dingen. Hij zou een USB-poort hebben en een aantal verbeteringen. En eigenlijk dan weer een leidende positie kunnen krijgen qua functionaliteit. En dat is wat Apple natuurlijk altijd doet. De eerste, net zoals andere leveranciers, de eerste leveranties zijn leuk, maar de tweede of de derde, dan worden het pas echt nuttige dingen. Ja, maar dat de trend op dit moment, iPad, die gaat misschien wel terugvechten. Ja. Ja, en ik op het padgebied en het kijken van waar we het ook al eerder over hadden voor het videostreamen, wou ik nog heel even aandacht vragen voor dat Amazon is bezig met ook een soort Netflix, wat je in Amerika kent voor vast unlimited video streaming, zijn ze aan het uitrollen. Je krijgt dat voor €100 per jaar of zo, krijg je, of $80, $79, ik zie niet eens precies wat de kosten zijn, maar krijg je die optie en kan je dus op dit moment 5000 verschillende video's streamen, tv-shows. Dat is wel natuurlijk, Amazon loopt heel vaak voor. Is natuurlijk nu de markt aan het pakken, lijkt mij. Ze hebben voor het eerst sinds eeuwen hebben ze 10 biljoen winst gemaakt in een kwartaal of zo. 10 miljard. Ja, 10 miljard. Ik heb de details, mis ik even. Een artikel heb ik niet meer op mijn Netflix staan, maar ze zijn onwijs, Jeff Bezos is onwijs bezig. En ook dit vind ik weer zo'n teken van, ja, ze gaan proberen die markt te pakken van videofilms huren. Ja, wat je nu ziet is, dat is iets waar ik de laatste weken naar heb zitten kijken. Dat heet dus, dat is eigenlijk het prisoner's dilemma in de digitale wereld. Namelijk, omdat je iets eindeloos kunt kopiëren, kun je het, en zeg, twee mensen hebben content. De ene heeft een encyclopedie en de ander heeft een gratis, en ook een andere encyclopedie. Mm-hmm. Dan is de enige manier is om een lagere prijs te geven, of zoals Wikipedia, het gratis te doen. Daarmee wordt hij niet beter, want Wikipedia is een erg, is verworden tot eigenlijk een speelplaats voor kleine mannetjes, het digitale Maoïsme. Ik heb daar hele nare ervaringen mee en ik vind Wikipedia ook iets wat eigenlijk verboden zou moeten worden. Maar goed, dat is een heel ander stuk. Maar in ieder geval, het prisoner's dilemma is dat je in de digitale wereld, aangezien het niks kost om het gratis te geven, dat maar gaat doen. En dan hoopt dat je de concurrenten wegdrukt. Mm-hmm. En dan uiteindelijk, zoals Google, dan toch geld gaat verdienen op een andere manier, een ander model te krijgen. Dat is een probleem wat moeilijk aangepakt kan worden. En dat heeft weer te maken met wat we dan het freerider probleem in de filosofie noemen. Dat wil zeggen dat als je, we betalen met z'n allen belasting, maar als er één figuur in Nederland zegt, nou, ik betaal geen belasting of ik probeer me daar aan te onttrekken, dan kun je daar weinig aan doen. Want het belang van ons allen om een belastingssysteem te hebben is te groot. En dan krijg je de freerider. Nou, de crimineel is in principe een freerider. Maar je ziet dat dus met bedrijven op het internet eigenlijk ook. Je kunt zeggen dat Google en zo'n initiatief als Amazon doet, is een freerider probleem. Ja, want ze gaan eigenlijk de last van dat downloaden leggen bij Vodafone, Tele2, KPN, zeg maar de providers die hele rotzooi moeten verwerken. Hè? En het systeem wordt volgegooid met videostromen. Mm-hmm. Daar wordt natuurlijk ook tegen gepresteerd. En die zeggen, we gaan dat beperken. Je mag maar 200 MB per maand of 1 gigabyte. Maar daar trekt de firma Amazon zich niks van aan. Die zegt, we gaan dit aanbieden voor $89. En we gaan van die $89 of wat het ook is. Mm-hmm. Niet nog eens een paar tientjes betalen aan Vodafone, Verizon, AT&T, Ericsson. Ja, om het lijnenspul in de hand hebben. Ja, en dat is een serieus probleem wat in cyberspace niet makkelijk kan worden opgelost. Dat heet het freerider probleem in de filosofie. En dat is iets wat in de rechtsfilosofie, en daar zit ik over te denken, omdat natuurlijk cyberspace echt een heel beperkt rechtssysteem heeft. Wat optreedt zijn dit soort situaties. Amazon gaat gewoon eventjes de markt pakken. Ja, maar op dit moment in Nederland, je bent al 4 keer, je bent niet in Nederland, maar je bent al voor de 38ste keer gebeld of je niet van de KPN TV over IP wil afnemen. Er zit een grote marketingorganisatie op dit moment zitten te proberen dat jij zo'n box op je tv zet. Ja, maar toevallig heb ik dan in mijn huis in Hilversum zo'n box met 100 kanalen, hartstikke leuk. En dat kost dan €50 per maand. Hè. Dat is dan volgens mij een tientje meer dan hun oorspronkelijke target was. Iedere Nederlander moet €50 per maand betalen voor zijn content en zijn telefoon en zijn hele rotzooi. En dat is het dan. Hè. Ja. En dan kunnen wij als KPN verder gaan slapen en gewoon die €50 maal zoveel miljoen, maal 8 miljoen huizen. Maar dan heb je dus een provider die specifiek zegt van ik mag alleen maar mijn tv, mijn IPTV kijken. Want ik kan niet IPTV van KPN kijken via het Ziggo of het UPC netwerk. Ik moet het per se via het netwerk van KPN kijken, omdat het allemaal nu op dit moment al gewoon afgeschermd is. Maar dan komt er zo'n Amazon die biedt voor $79 5000 films aan, zonder reclame, zonder direct als een stream en tv-shows. Ja. Wat is het verschil tussen IPTV van KPN en wat Amazon dan doet, die gaan zeggen van ja, we mogen ook niet. Want stel dat zij IPTV zouden willen aanbieden, Amazon, dat mag ook niet. Dat wordt door iedereen niet doorgezet. Of ja, maar precies wat je zegt, Amazon probeert door het gratis te doen hier in die markt in te dringen, maar ze vinden dan op hun weg de KPN en Tele2 en UPC en allerlei andere organisaties die dus in de actual delivery van het hele spul zitten. En die hun pijpjes willen verkopen, hun transmissiecapaciteit. Ja, maar er is toch een soort... Op dit moment, als je bij de KPN als voorbeeld IPTV afneemt... kan je niet BBC 1 en BBC 2 krijgen, want KPN heeft ruzie of zo. Details weet ik niet. Maar je kan op geen één manier... Je kan alles krijgen behalve BBC 1 en BBC 2. Ja, meestal heeft dat met rechten te maken, ja, inderdaad. Of met, ja, copyrights die dan niet door de BBC afgezekerd zijn voor wereldwijd. En dat ligt inderdaad moeilijk. Want dat is een oud probleem ook in Nederland. Hè, dat wordt de NOS-televisie, die kocht dan van Reuters of van Al Jazeera beelden. En die mochten ze dan wel uitzenden in het nieuws. Maar ze mochten het niet op het internet zetten. Dus dan kreeg je op het internet, bij een uitzending gemist, kreeg je dan een stukje blank. Want dat stukje mocht niet uitgezonden worden. Daar was niet voor betaald. En dat soort problemen speelt in die wereld van content aan alle kanten. En daar wordt ook natuurlijk, iedereen doet maar. Maar grote organisaties moeten zich daar toch een beetje aan houden. En daar komen rechtszaken van. En ik denk dat het geval is waarom de KPN dat niet... Maar de bedoeling van de KPN is om uiteindelijk dat allemaal... Zij willen uiteindelijk ook content gaan leveren, want ze hebben die transmissiepijp en nu misbruiken of gebruiken. Maar ze willen nu volgens mij die kastjes ook in alle huizen hebben, zodat je bij de KPN afhankelijk bent en niet via Amazon binnenkort gaat shoppen. Want ja, dit is toch, binnenkort komt het toch ook gewoon vanuit allerlei fronten, vanuit Google, vanuit Amazon, vanuit weet ik wat voor content aanbieder. Komt er gewoon data jouw kant op. En dan moeten dus vanuit KPN... kunnen ze niet verbieden, toch? Nee. Kunnen ze... Dan ga ik toch naar een andere provider... waar ik wel mijn 5000 Amazon movies kan kijken. Ja, maar er zijn maar een paar providers in Nederland... en ze werken achter de schermen natuurlijk leuk samen. Dus dan krijg je dan wel... ze gaan gebruik maken van wat ze dan fair use noemen. Van meneer, u heeft deze maand al 23 gigabyte gedownload. U moet nu gaan betalen... Of ze hebben een hele stiekem regel dat je zegt dat als je er boven de zoveel gigabyte... dat je dan plotseling een dubbeltje of 5 cent per MB of wat dan ook gaat betalen. Mm-hmm. Ja. Oké. Nou, we gaan gewoon kijken waar het heen gaat. Maar ik vind het, ik weet niet wie er nou eigenlijk fout er is. De KPN die zo selectief probeert die kastjes in hun netwerk alleen maar bij de KPN of alleen maar bij UPC te krijgen. Dus de IPTV of Amazon die het gewoon wereldwijd aanbiedt aan iedereen. En ja, op die manier de markt probeert te pakken. Zijn allemaal interessante strijdpunten die uiteindelijk gaat het om heel veel geld. Want laten we even kijken. Zo'n kastje bovenop je televisie met alles erbij. Dat kost dan €50 per maand. Dat is zeg maar 600 per jaar. We hebben 8 miljoen huishoudens. Dat is 5 miljard omzet voor de KPN. Maar aangezien het uiteindelijk om de beurswaarde gaat van zo'n fonds. Dan is 5 miljard inkomensstroom die dan een beetje stabiel zou zijn. Dat betekent dat KPN plotseling 50 miljard waarde heeft. Ja? En om dat weer even te relateren, dat is ongeveer 10% van ons nationale van het nationale pensioenfondsenbezit. Mm-hmm. Ja, dus dat is een hele grote bedrag. En dat zie je dus ook wel aan Amazon die, ja, ach, het begon leuk en zo. Het vonden toch allemaal leuk dat al die boeken en zo. En er kwamen concurrenten als Bol.com. Hè? Je kent het verhaal. Bol.com in Duitsland van Bertelsmann, die ging het ook even meedoen. En die zijn totaal gefaald. Die zijn dus ondergegaan tegenover Amazon. Alleen in Nederland, waar wat slimme jongens zaten, is Bol.com overeind gebleven en is nog een bestaande naam in de markt. In Duitsland kent men Bol.com niet meer. Dat is over. Mm-hmm. Ja? Maar de first mover in de markt, hè? Niet de eerste die ermee komt, maar de eerste die werkelijk groots erin gaat, die kan een markt pakken. En dat gaat uiteindelijk, zeker als je praat over televisie, en dan hebben we het over televisiereclame. Hè? Niet alleen dat het feit dat mensen €50 per maand aan het kastje geven. Maar nee, daar komt misschien nog wel €100 aan advertentiewaarde binnenwandelen. Wat anderen betalen aan de KPN om daar overheen te mogen. Dus op dat gebied het gaat om onvoorstelbaar grote bedragen. En dan kom ik toch even terug op Egypte. Ja jongens, dat is weer een markt van 70, 80 miljoen mensen. Ja? Als dat tot bloei komt, op dezelfde manier als India en China tot bloei zijn gekomen, dan verandert het, dan verschuift het wereldeconomisch evenwicht weer een klein beetje. Ja, de kans dat Amazon dan daar zijn video's kwijt kan in de KPN niet, is redelijk aanwezig. Dus de kans dat KPN met zijn heel beperkte, simpele IPTV die alleen maar binnen hun eigen netwerkje wordt aangeboden. KPN is natuurlijk een kandidaat om verkocht te worden. Wat dat betreft zijn we natuurlijk allemaal slachtoffers. Van de week stond in de krant dat schijnbaar er ooit pogingen zijn gedaan door de Deutsche Bank om ABN AMRO over te nemen. Ja, dat zijn de trends in deze wereld. Zo'n KPN gaat uiteindelijk verkocht worden als meneer... scheepsbouw of wie dan ook daar voldoende aan kan verdienen, dan gaan ze dat toch verkopen aan wie dan ook. Ja, misschien aan Amazon. Ja? Oké, zijn we er? Ja, volgens mij zijn we er. Ja, er is verder niet zoveel gebeurd deze week. Nee. Ja, ik zag voor de programmeurs onder ons, je SourceForge account is gehackt, of tenminste heel SourceForge, alle accounts zijn mogelijk gehackt, dus SourceForge heeft 202 miljoen accounts de passwords van gereset, dus iedereen mag dus leuk weer op alle netwerken. Je moet dat doen, simpel. Ja, ik vind het ook terecht. Je backend is gehackt, dus moet je alle paswoorden resetten. Ja. Maar dat beïnvloedt dus in één keer één zo'n hack beïnvloedt in één keer 200 miljoen accounts. Dus 200 miljoen gebruikers. En als je dus je password op allerlei andere sites ook hebt gebruikt, dan kan je dus niet alleen bij SourceForge aan de slag, maar kan je dus op al je andere sites ook je passwords gaan wijzigen. Dus ja, dat zo'n 200 miljoen, 2 miljoen mensen die dat allemaal gaan doen, dat is nog wel een hele golf. Zonde voor één hack. Maar het is niet anders in deze wereld. Ja. De hackers. Okay. De hackers. Ja. We gaan de volgende. Oh ja, je kunt, misschien hebben jullie dat ook gezien. Je kunt het condoom van meneer Assange op het internet bekijken. Nee, echt. Het is de stukken. Het leuke is dat in deze wereld van waar klikken dus eerder regel dan uitzondering is geworden, dat nu ook de stukken van Assange zelf, zeg maar zijn rechtszaakstukken, die zijn op het internet verschenen. Dus iemand heeft dat ook het account van zijn advocaat gekraakt. En de beschuldigingen van de twee meisjes, en die vallen allemaal nog wel mee. Hij had zogenaamd, waar kwam het eigenlijk om neer? Hij had seks met ze gehad en dat vonden ze wel leuk. En toen wilde hij 's morgens nog een keer en dat vonden ze dan niet leuk of zo. Dat en een beetje vage verhalen. Maar het gescheurde condoom van Assange is met foto te bekijken op het internet. Nou, geweldig. Hoe ver kunnen wij zien? Ja. Was het gescheurd of alleen gevuld? Die mevrouw beweert dat hij met zijn nagel opzettelijk daar een gaatje in gemaakt heeft. Oké, ja, ik heb het niet gelezen. Ik heb wel de foto gezien. Ja. Van de fotocopie van zijn... onder Creative Commons. Gevuld. Of condoom. Mijn god zeg. Ja, het is wat dat betreft natuurlijk een wereld waarbij... Alles openbaar komt. En die transparantie vind ik wel eens angstig hoor. Hoe je dan. Toevallig hebben ze hier in Duitsland dus die film laten zien van WikiLeaks. En dat waren we allemaal al lang vergeten wat er daar in Irak gebeurd is. Hè? Dat is dus die eerste film die op grond grijp en die dat meisje daar gemaakt hadden. Dat is toch wel heel eng. Dat zie je wel eens in films. Maar dit was dus gewoon echt. Dat er gewoon wild geschoten werd op kinderen en op non-combatants. Het is in Duitsland uitgezonden in primetime. En dan denk ik, ja, dat doet Amerika toch geen goed. Dat soort dingen. Ik vond het wel een beetje angstig eigenlijk om dat te zien. Ja, goed, maar goed, dat is ook een van de redenen wat Assange volgens mij echt wel naar voren wil brengen. Dat hij gewoon zegt, ja, dit moeten we gewoon wel de wereld laten weten wat er allemaal gebeurd is. En dat moeten we zeker niet nog een keer zo gaan doen. Dus volgens mij is dat een van zijn twee doelen. Maar... Ja, maar goed, hetzelfde ziet is nu dat er dus op dat plein in Egypte gisteren ook gewoon in het wild is iemand gaan schieten. Ja? Daar hebben ze een lading kogels overheen gegooid. Het is oorlog, het is verschrikkelijk. En ik hoop dat het niet hier komt, maar who knows? Ja? Oké. Oké, jongens, tot volgende week. Ja? Oké. Doei. Tot de volgende keer.